فتح مو كبر خشوي دخون مو كون رودا نور دخضايكم راس تسبين بيرا وفرا في دودا فتح مو كبر خشوي دخون مو كون رودا نور دخضايكم راس تسبين بيرا وفرا في دودا شستو مالا داي فريشانا شستو مالا Dai prishana Mata shoku pri nadai Mata shoku pri nadai Mata shoku pri nadai Zor da spin iman muzul jalal Varta kharaku Loi loi quwatu nazmun kutura Khudai tabaku Zor da spin iman muzul jalal Varta kharaku Loi loi quwatu nazmun kutura Khudai tabaku پومون باندې لوی باران د نصرتو دا نور د خدای په مرسته سپین بیرغ پر اپیدو دا پومون باندې لوی باران د نصرتو دا نور د خدای په مرسته سپین بیرغ پر اپیدو دا شستو مالا دای پریشانا شستو مالا شکو پری نڑی نور با انشاءاللہ توری تیاری ہر خواہ ختمی گی نور با دا حق سپین کروان ترخپل حدف رسی گی نور با انشاءاللہ توری تیاری ہر خواہ ختمی گی نور با دا حق سپین کروان ترخپل حدف رسی گی نور دا مغرور دخمن بیڑی پا غرق دودا نور دا خدای پا مرست سپین بیراغ پرا پی دودا نور دا مغرور دخمن بیڑی پا غرق دودا نور دا خدای پا مرست سپین بیراغ پرا پی دودا پر خشپی دخمن مپو گندودا نور د خدای په مرسته سپین بیرغ پر اپیدو دا فتح مو په برخه شوې دخمن مو په ګونډو دا نور د خدای په مرسته سپین بیرغ پر اپیدو دا شستو مالا دای پریشانا شستو مالا دای پریشانا شکو پری نڑی مالتا شکو پری نڑی داز منتقت ندائی دا نصرت دا زل جلال دائی گوری چینن پوزی تار غلائی دا دجال دائی داز منتقت ندائی دا نصرت دا زل جلال دائی گوری چینن پوزی تار غلائی دا دجال دائی نور پاک سپیچلی امارت مو پرات لودا نور دخدای پا مرست سپین بیراغ پرا پی دودا نور پاک سپیچلی امارت مو پرات لودا نور دخدای پا مرست سپین بیراغ پرا پی دودا فتح مو پو برخشوی دخون مو پو گندودا نور دخدای پا مرست سپین بیراغ پرا پی دودا فتح مو پو برخشوی دخون مو پو گندودا نور دخدای پا مرست سپین بیراغ پرا پی دودا شستو مالا دای پریشانا شستو مالا